klezmerská muzika sa hrala väčšiu rolu najviac na svadbách. A je veľmi zaujímavé, že každá časť, každý úsek svadby mal svoje pesničky. Príchod, odchod, odprevádzanie svokrovcov, odprevádzanie nevesty. Takže ten idolos dance, pokúsili sme sa vyjadriť, čo je ten idolos dance. Svokrovci sa opravdu neveľmi poznajú. Potužili, tak už to išlo trošku lepšie. Posledná skladba bola Mazeltov, ktorá znamená vlastne veľa šťastia. Hrá sa hlavne vtedy, keď na skladbách, potom ako vlastne osudné áno, tak vychádza spod balda knihu manželský pár, ktorý sa hrá Mazeltov, ale Mazeltov sa hrá aj alebo môžeme hovoriť aj vtedy, keď má niekto narodeniny, tak má niekto práve dnes narodeniny, tak to bola pesnička pre neho alebo pre ňu. A teraz vám zahráme pesničku Sapoškele Čižvičky, ktorej slova prepásnil pán Davura do slovenčiny. Prosím, spevačku. Môžem vám povedať, nie na to niečo parkeť, ale k mikrofónu. Thank you. Thank you. Ласка є плач. Thank you. Thank you.

Grazie a tutti.